اصل د سعد ابن ابراهيم عن ابيه نا روایت ده داوی د مدینه منوره قاضی او ثقه او فاضل د صغار او تابعین نه ده ابن عمر رضی الله عنه لیدلو عن ابيه ده والد نه نقل ک ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري چی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ چی زہری دے قریشی دے یو پام عشرو مبشرو کی دے او تی بتعام دت تعام راڑے شو درو جماعت دا پارا اور اوٹے او غخوا لکا شمائلو دی ترمیزی شریف کی دا سراغلی تعام سو خبزن و لحمن وکان صائمن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ په دغه غرض روزه دارو او ایدا د مرز الموت بیماری موا هې بیمار دی ادي بیماری کې بس زیب نشد دي خوراک ته وکتل وی فقال قتل مصعب ابن عمر وی شهید کړو مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ دا د لوی جلیل القدر صحابه او ندی ډیر مخکې اسلام وروړو او نبی له سلام په دار دار قم کیو نو مور خپل له چی پته ولګی دی او تړلو او جیل کې واچولو نو دې حبشي ته تختیدو ابیا مکی مکرمی تراغنو مدینی منوری تلاڑو دے پا بدر کیمو پا احد کیمو ابیا دے پا احد کی شہید شوے اصلوی اخکال عمر او دزوانی دے دے حجرت نمخ کی مدینی منوری تلے گلے ویت خلکو لقرآنو خیا اد دین پو ور تور کا ادا ولنې سړې دې چې وې دې حجرت نمخ کې په مدینه کې جمعه کړې او دا د جاهلیت په زمانه کې پټولو کې په ژوند کې غوړو بهترین نه بهترین جامې بد توالد راړې لکه رسو حدیث کې را روان دي ډېر خیسته مو یو جوړه بد ساریه چولا بل به ما خامه چولا انو کرانو بخوراک کلم خلکولو کلب پورتکولو وی وهو خیر منی اغا غورو زمانا ادا گور توازو دا ورن علماءو لکلی شرم و بشرد نور صحابو نسلی غور دی تاسو لن نسولو کرا روان دی چی اول غور سوگ دی اس خلفای اربعا بیاور پسی شرم و بشرد دا توازو وا کفن فی بردتن اغت کفن ور کرشو پیو سادر کی ان غتی راسو بدت رجلاہو کخپیم کسپٹ بے کرشو سر نخپی بے سرگن نشوی و ان غتی رجلاہو بدا راسو اکخپی بے پٹی کرشو ان سر بے سرگن شو و راہو قال گمان کم چوی و قتل حمزہ شهید کرشه او حمزه رضی الله عنه تر د نبی کریم علیه السلام او هو خیر مني اغه غور او زمانہ ثم بوسو تعالینا من الدنيا ما بوسو تا بیا فراخ کړې شو موږ ته د دنیا ناغه چې فراخ کړې شوې ده او قال او توینا من الدنيا ما او توینا را کړې شو موږ ته د دنیا ناغه چې را کړې شوې ده ولکد خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لنا او بشک یری ګمون چې زموږ د نیکو بدلې چې ته دنیا کې موږ ته زر زر نی را کړې شوې یو چا باندې چې د دنیا نعمتونه دي نو دې دې کله نا کله دا سوچم کيو کدارانه غې نو دې په مکر کې چې استدراج نشتا کله دې په لګره یو سړی نه کارونه کوي خو خیرت کې سنشتا نو الله ورته د نیکو اعمالو بدلی دنیا کې ورکه دا یو قانون خداوندی دی چې دا چا خیرت کې سنی دا غد نیکو بدلی ولا کبزه ملاويږي ځکه صحابيو لقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا يريغ مون چي اسنه ويني کوي زمون چي داغي بدلي مون ته په تلوار دنیا کې راکړي شي ثم جعل يبكي ابي اشوروش جړلې حتا ترکت طعام طعام پرې خو په وخت د افطار کې رواه البخاری و رحمه اللہ دیو جنوی طریقہ دنیکانو صدا چیب ار وخد اللہ نیریگی وان جابر رضی اللہ عنہ قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبی جابر رضی اللہ عنہ فرمائی وی راغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبی تا بعد ما ادخلا حفرته پس دین چی اغا پخ پل قبر کی کند کی وردن نکڑی شو فامر بید اللہ حبیب کم کف اخرجا ندید قبر نرویستے شو دا غلوی دشمنو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او د جوان مقصد او پیغمبر ته ذهنی پریشانی رسول علامہ واقیدی چې د تاریخ امام دی دیو عبد الله ابن ابی بیمار شو د شوال د میاشتې سره ځی پاتې وی نو د په ذل قاعده کې په نهم کال مړ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک نه راغ شل رزیده بیمارو اگر دا اللہ حبیب بدده تا پوست لبراتلو دمر غد دشمن کافر داغ اخلاق دیده پیغمبر علیہ السلام یو خود دا بچه دیر کل سی مومنو دا بچه دا فضلائی صحابو نو ا دې په ټول جهادونو کې د الله د حبيب سره وګپوګ ولاړ او يوم اليمامه کې په خلافت د ابوبکر رضی الله عنه کې د شهید شوه دي ا په دې پلار ډېر سختو کو پیغمبر حکم کولو په سر ته والو او د الله حبيب نه څنګه تعالی وا باندې بل چاله وا اې دې په قبر کې خود له شهو چې نبی رسول سلام راغ د الله حبيب دريدو دې د قبر نرويشتې شو فنفث فيه بالريقه نو توکي والي پد کې د خپل لاړو مبارکونا والبسه قميصه خپل قميص ورته واچولو او دې بچي مطالبه مکړو وی قربان کمیس درا کا پلار می وصیت کړي چې ما به پیغمبر په کمیس کې دفن کړي اپا ما به موزم کړي وکانک سا عباسن قمیصن او دا غستول و عباس رضی اللہ عنہ تا قمیس عباس رضی اللہ عنہ دنگ سڑیو دا چا قمیس مینا برابری دو او دا عبداللہ ابن عبیم دنگ سڑیو متفقن علیه حدیث کی دام جواز لری چی دا سحاجت او مسلحت دا پارمڑ بیا دا قبر نرو باسی اگر دا کمیس محمد ابن سیرین وای مستحب دی چې قمیض د میت ته پشان د قمیض د ژوندۍ وي شکل ته قمیض خو سوالو نشلو له سپو شي په خبره باندې نو قمیص مکفف جوړ کړي شوی ګنډل شوی یا د غشا دواړو بارکې روایت راغلي سپو شي په خبره باندې باب